dobrej literatury. Kampania finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 grudnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Paulo Sousa nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. PZPN rozwiązał z nim kontrakt. Rekordy dobowych zakażeń koronawirusem we Włoszech i Wielkiej Brytanii. We Francji ponad 200 tysięcy przypadków. Resort obrony przedstawił plany modernizacyjne na nadchodzący rok. Portugalczyk Paulo Sousa nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza, poinformował o rozwiązaniu umowy z trenerem. W ramach porozumienia Portugalczyk zapłaci PZPN odszkodowanie, a więcej o tej sprawie tuż po serwisie w Sporcie w Trójce. Pandemia koronawirusa przyspiesza. We Francji w ciągu 24 godzin zanotowano ponad 200 tysięcy nowych przypadków. W Wielkiej Brytanii ponad 180 tysięcy. We Włoszech wykryto dziś prawie 100 tysięcy zakażeń koronawirusem i jest to najwięcej od początku pandemii. Wczoraj było 20 tysięcy przypadków mniej. Dziś, podobnie jak wczoraj, wykonano ponad 1 000 000 testów. Eksperci na tej podstawie wskazują, że liczba wykrywanych zakażeń codziennie zwiększa się o ponad 20%. Niepokoi ich, że stale zwiększa się odsetek pozytywnych wyników testów. Wczoraj wynosił 7,5%, dziś jest to 2% wyższy, a od ubiegłej środy zwiększył się dwukrotnie. Zmarło 148 osób, wczoraj odnotowano ponad 200 zgonów. Wirusolodzy ostrzegają, że w najbliższych tygodniach wariantem Omikron zakażą się setki tysięcy osób. Służba zdrowia na razie radzi sobie z pandemią. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa blisko 1200 pacjentów, czyli znacznie mniej niż w poprzednich 3 falach pandemii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Polsce minionej doby potwierdzono ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły 794 osoby i jest to niestety rekord w tej fali pandemii. Miecznik, Naref i Abrams to najważniejsze programy modernizacyjne, jakie kierownictwo resortu obrony zamierza rozstrzygnąć w nadchodzących miesiącach. W pierwszym kwartale przyszłego roku to te umowy będą szeroko prezentowane przez MON, zapowiedział w rozmowie z Polskim Radiem minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. No a jeszcze dodatkowo będziemy też korzystali z ustawy, mam nadzieję, że ustawa wejdzie w życie w przyszłym roku, w ustawy o obronie ojczyzny i z całą pewnością rozwiniemy jeszcze ten proces wzmacniania, dozbrajania Wojska Polskiego. Ważnym elementem modernizacji technicznej po nowym roku będzie działalność Agencji Uzbrojenia. Instytucja ma zacząć działać w pierwszych dniach nowego roku i będzie nadzorować najważniejsze programy zbrojeniowe polskiego wojska. Większą część opłat za energię pochłaniają uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, który powstaje podczas ich produkcji. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 Jakub Wiech z portalu branżowego energetyka24.pl. Dodał, że wynika to z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Jak zaznaczył, podwyżki energii mają też związek z wysoką emisyjnością dwutlenku węgla w czasie produkcji energii w Polsce. Nasza energetyka jest mniej więcej 3 razy bardziej emisyjna, jeżeli chodzi o intensywność emisji, od średniej unijnej. Żeby wyprodukować 1 kWh energii w Polsce, trzeba wyprodukować 3 razy więcej CO2 niż w przeciętnym państwie Unii Europejskiej, a więc trzeba wykupić 3 razy więcej uprawnień do emisji. I to jest problem naszej gospodarki, który musi być rozwiązywany kompleksowo już teraz. W połowie grudnia prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy. Rachunki za prąd wzrosną średnio o 24%, za gaz o 54%. Skutki podwyżek w pierwszych miesiącach 2022 roku ma złagodzić tarcza antyinflacyjna. Magdalena Miecznicka, Łukasz Lewandowski i Zbigniew Lesień to laureaci nagród imienia Krzysztofa Zaleskiego. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Magdalena Miecznicka i Łukasz Lewandowski zostali nagrodzeni za słuchowisko Spalenie Joanny, nawiązujące do reprywatyzacji w Warszawie i tragicznej śmierci Jolanty Brzeskiej, działaczki na rzecz eksmitowanych lokatorów. Cieszę się, że to na tyle żyje, że zostało najpierw zrealizowane i jeszcze wyróżnione nagrodą. Oby, tak jak Krzysztof był pewnym drogowskazem dla nas, to niech historia pani Joanny również pozostanie w nas na zawsze jako przykład pewnej postawy. Zbigniew Lesień został doceniony za spektakl teatru telewizji Cud biednych ludzi Mariana Hemara. Zawsze kochałem Hemara, taki był inny, taki mądry. Zawsze mnie interesował coś, co gdzieś tam mnie porusza. Nagrody imienia Krzysztofa Zaleskiego są przyznawane od 2009 roku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A teraz już sport, Dariusz Urbanowicz. Za chwilę o rozwiązaniu kontraktu z Paulo Souzą, ale najpierw polscy skoczkowie, którzy zaliczyli kompromitujący występ na inaugurację turnieju czterech skoczni. W Oberstdorfie w drugiej serii zmieścił się jedynie Dawid Kubacki. Oddajmy głos bardzo rozczarowanemu mistrzowi olimpijskiemu z Sapporo 1972 Wojciechowi Fortunie. No nie poszło naszym skoczkom, żaden z nich nie wygra turnieju czterech skoczni, chociaż Kamil go 3 razy go wygrywał i Kubacki wygrywał. Nastąpiła jakaś zmiana teraz, ale ja postawiłem na joju Kobayashi. W związku z tym, że naszym chłopcom nie idzie, a że ja kocham Japonię i to już niedługo 50 lat kibicuję Japończykom, no fenomenalnie skaczą. Joju Kobayashi pokazał, że jest jeden z najlepszych na świecie. Wygrał właśnie Kobayashi przed Granerudem i Johanssonem. A podobno rozważane jest wycofanie się Polaków z turnieju czterech skoczni, mówi sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel. Sztab musi sam podjąć decyzję, czy woli wrócić po prostu i spokojnie potrenować, bo wtedy też większą liczbą oczu trenerskich można się skupić na zawodnikach. To też jest jakby klucze pod tym względem. No a wiadomo, że turniej czterech skoczni przestał już istnieć. A teraz głos w sprawie Paulo Souzy i afery związanej z dezercją Portugalczyka za stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza na Twitterze napisał tak. Jako zarząd PZPN podjęliśmy jednogłośną decyzję o rozwiązaniu kontraktu z Paulo Souzą. W ramach porozumienia były selekcjoner zapłaci PZPN odszkodowanie zgodne z oczekiwaniami federacji. Niestety prezes piłkarskiej centrali nie opublikował owych oczekiwań. W Gdańsku grają szczypiorniści, trwa turniej Four Nations Cup, w wolnym tłumaczeniu Puchar Czterech Narodów. Polacy w drugim meczu wygrali punktem z Japonią 28-27. MVP spotkania uznano Michała Daszka. W drugim dzisiejszym meczu nasz wczorajszy pogromca Tunezja przegrała z Holandią 28-33. Jutro o 18:30 gramy właśnie z pomarańczowymi. Nie tylko rzucali na polskich parkietach, ale i odbijali nad siatką. Lug Lublin przegrał z Aluronem Wartą Zawiercie 1-3. To 13. kolejka plus Ligi Siatkarzy. Nieustająco w tabeli przewodzi Zaksa przed Jastrzębskim Węglem i Projektem Warszawa. Natomiast koszykarki Ślęzy Wrocław przegrały z Pszczółką AZS UMCS Lublin 63-86. Zagłębie Sosnowiec uległo BC Polkowice 70-96. AZS Politechnika Poznań przegrała z Basket 25 Bydgoszcz 55-63. AGTK Gdynia uległo Enei Gorzów Wielkopolski 61-67. Liderkami ekstraklasy koszykarek jest BC Polkowice przed Ślęzą i Basketem 25. Kopią w Anglii Jakub Moder po raz 11 w karierze wyszedł w pierwszym składzie w Premier League. Albion Brighton gra z Chelsea, tymczasem 1-0 dla Chelsea po niesamowitej główce niesamowitego stukilowca Lukaku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem termometry pokażą od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 na zachodzie kraju. Dla 10 województw, głównie we wschodniej części Polski, synoptycy wydali ostrzeżenia przed marznącymi opadami. W kolejnych 5 regionach, w tym na całym terytorium województwa zachodniopomorskiego, spodziewane są gęste mgły. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka? Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie? Zadzwoń do Fundacji Spina. Przekażemy Ci niezbędne informacje. Skontaktujemy z wolontariuszem, który też był w podobnej sytuacji. Bezpłatny program Fundacji Spina. SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Zróbmy to razem. www.spina.com.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Teraz za jedyne 1222 zł. Samsung Galaxy Watch 4. Zadba o samopoczucie i kondycję. Teraz taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Ekspert. Sylwester z Lidlem. W ostatnie dwa dni tego roku. Wystrzałowa oferta. Z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 4 plus 4 gratis. Tak, wszystkie piwa w butelce 4 plus 4 gratis. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ho, ho, ho, to już 10 minut po godzinie 21. Spieszmy się więc szybciutko. Nasz sygnał klubowy. Klub Trójki. Jak się Państwo domyślają, to już po raz ostatni w tym roku. Witam słuchaczy w Klubie Trójki. Nazywam się Monika Małkowska i program jak zwykle wydaje Ola Kaczkowska, zaś nad realizacją czuwa dzisiaj Kasia First-Wojtkowska. No i oczywiście liczę na naszych słuchaczy, na ich aktywność mailową, więc przypominam adres, pod którym czekam na uwagi Państwa. monika.malkowska@polskieradio.pl. A w tym roku, tak jak w poprzednim, huczne sylwestrowe bale raczej odpadają. No i zapewne przywitamy nowy rok w małym gronie, wśród rodziny lub najbliższych przyjaciół. To jednak nie zwalnia nas od dbałości o własny strój i wystrój domu. Proszę Państwa, w świąteczne dni często dla podkreślenia wagi spotkania czy sytuacji zakładamy biżuterię, a dotyczy to nie tylko pani, ale głównie pani. I ta biżuteria jest cenna nie tylko przez swoją rynkową wartość, także przez ładunek emocji w niej zawartej. No co przekazują nam takie klejnoty i dlaczego to właśnie wręczenie jakiegoś ozdobnego, kosztownego cacka świadczy o miłości, o uczuciu lub też chce coś przypomnieć. Proszę Państwa, to nie tylko ten wyrób złotniczy nazywany jest w tekstach, w piosenkach, w poezji skarbem, złotkiem, czy też jakimś diamencikiem. To także powtarza się w piosenkach. Cenimy biżuterię. Dlaczego i co nam ona przekazuje? No, na początek posłuchamy dowodu miłości, dowodu uczucia wyrażonego poprzez słowo biżu, a wyśpiewał to lat 30 temu Freddie Mercury i grupa Queen, a więc na początek biżu. No to nie były wesołe klejnoty, wesoła biżuteria, no bo Freddie Mercury już wiedział, co mu jest pisane i przeznaczone. A właśnie, o tym, jakie znaczenie, jakie przeznaczenie ma biżuteria, o tym porozmawiamy z gościem, którym dzisiaj jest pani profesor Małgorzata Wrześniak, dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Religii Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór. Pani profesor, dlaczego wyrażamy uczucie w surowcach trwałych i kosztownych? No, skąd i kiedy zaczął się ten zwyczaj obdarowywania ukochanej osoby biżuterią z podtekstem najczęściej? W samym pytaniu zawiera się odpowiedź. Trwałość i kosztowność to jest to, co wyznacza ów kruszec czy drogi kamień sam w sobie zawiera. Jeśli darowujemy taki przedmiot drogocenny, który jest właśnie wiecznotrwały, bo nie podlegający korozji, jak w przypadku takiego kruszcu, jakim jest złoto, to od razu komunikujemy trwałość naszych zamierzeń, czy też uczuć, które ma ten przedmiot reprezentować. Od kiedy? No chyba można powiedzieć w jakimś sensie od zawsze. Gdzieś materiał trwały, nie zawsze od samego początku złoty, ale jednak pierścień, który jest z początku żelazny, a już od II wieku wiemy na pewno, że złoty, ten pierścień zaślubinowy, o którym wspomina już Pliniusz Starszy w swoich tekstach, jest takim przedmiotem, który pieczętuje, byśmy powiedzieli, uczucie. Uczucie, tak jak tutaj słyszeliśmy przed chwilą, tak? Ja i ty na zawsze, do końca życia, razem ma właśnie oznaczać. No w przypadku akurat Freddiego to już zupełnie nie było długo, ale oczywiście to wyjątkowo tak było. Natomiast czy nie prościej byłoby po prostu dać złote monety? Dać, nie wiem, jakiś skarb. Czy to musiał być obiekt donoszenia? To chyba w tym jest też zawarty symbol. No pewnie byłoby łatwiej i pewnie byłoby lepiej je przechowywać jako lokatę kapitału, ale już nie tak miło byłoby otrzymywać pieniądze. Zdecydowanie przedmiot, który dany jest serca i coś oznacza i jednocześnie jest noszony przez obdarowanego, nabiera większych znaczeń. Oprócz zwykłej przyjemności estetyki przedmiotu, który nas po prostu ubiera, bo też tak to można w przypadku biżuterii powiedzieć. Rzeczywiście początkowo ojciec pana młodego darowywał monety złote wybrance swojego syna, ale czasem właśnie jest to pierścień. No, trzeba pamiętać o tym, że pierścień to jest koło zamknięte, więc to jest też już przez sam kształt odniesienie do wieczności, coś, co nie ma początku, nie ma końca. Do tego dochodzi złoto wiecznotrwałe znowu, które też jest takim kruszcem właśnie nie podlegającym zniszczeniu, jak choćby żelazo i nie poddającym się rdzy. A więc już w kształcie tego pierścienia zawiera nam się to znaczenie, które jest, jak się wydaje, najważniejsze i przetrwało do dzisiaj w obrączkach ślubnych. No tak, ale pani profesor, jest jeszcze coś takiego, że no, pierścień, może być obrączka, ale pierścień, no pierścień bywa, że tak powiem, gadatliwy, bo wiele przekazów, wiele komunikatów, wyznań jest zawartych w pierścieniu, w jego formie, w jego dekoracji, grawerunkach. To wszystko może mówić więcej niż wolno było powiedzieć słowem. Zdecydowanie tak i tych przekazów jest mnóstwo na przestrzeni dziejów od czasów starożytnych. Ich, no one trwają cały czas. Możemy wymienić takie wizerunki, które pojawiają się na biżuterii, jak oczywiście bogini miłości Wenus, jak Kupidyn ze strzałami, z łukiem, oczywiście serce i wszystko, co jest splecione, a więc węzły czy splecione dłonie. To są wszystko elementy, które wskazują nam na miłość właśnie. Oczywiście inskrypcje, czy to imiona, czy tak jak dzisiaj jeszcze przyjmuje się, że na obrączkach ślubnych graweruje się imię współmałżonka, czy datę zawarcia związku. No to wszystko ma swoją bardzo długą tradycje. Wszystko, co z miłością związane, a więc też i kwiaty róży, a więc różne zwierzęta, które mają te miłosne podteksty, jak chociażby jaskółki, czy łabędzie, czy dwa gołąbki. My to wszystko dzisiaj znamy, a to gdzieś zostało usankcjonowane. No nie ma od czasów starożytnych i wielką karierę też ta biżuteria miłosna, tak byśmy powiedzieli, zrobiła w wiktoriańskiej Anglii. Ale to jest już czasy późniejsze, natomiast Wenus, Amor lub też sama strzała Amora, prawda, bo to czasami nie było postaci i wizerunku Kupidyna, tylko wystarczyła sama strzała. No to są właściwie takie konotacje z mitologią. No, a już te późniejsze są znacznie bardziej skomplikowane, ale zatrzymajmy się jeszcze przy tych starych symbolach. Splecenie. Mnie się robi troszeczkę zimno, kiedy widzę węże splecione, bo to no, wąż przynajmniej dla mnie nie jest tym najmilszym zwierzęciem na świecie. No a on właśnie symbolizował też miłość. No właśnie, bo jeśli ktoś widział, jak wygląda taniec godowy węży, jak one się wiją i ze sobą splatają właśnie w bardzo pięknym takim tańcu, to może zrozumieć, skąd ta koncepcja się wzięła. Otóż dwa splatające się węże w czasach starożytnych już w Grecji, a później w rzymskiej biżuterii się pojawiają, wyobrażają właśnie miłość, takie związanie, splecenie, ale też akt miłosny. Często są wiązane, o to nomen omen, w węzeł Herkulesa, czyli właśnie w taki węzeł, który chyba w tej nomenklaturze żeglarskiej to jest węzeł płaski, a więc splatający dwie liny ze sobą, łączące. Mamy takie właśnie mocne połączenie, ale też takie połączenie, które też no, nie zaciska się tak jakoś niebezpiecznie, nie skraca tych lin. Więc węzeł Herkulesa pojawiał się już na pasach, które przywdziewały kobiety z okazji ślubu, symbolizował ich dziewictwo, a rozwiązanie tegoż pasa następowało w noc poślubną właśnie przez małżonka. Z Herkulesem związany też mógł symbolizować płodność i obfitość, bo też i wiele dzieci Herkulesowi, temu bohaterowi, przypisywano. I ten wąż robi wielką karierę później właśnie w XIX wieku w biżuterii właśnie miłosnej. Będą w wiktoriańskiej Anglii pojawiać się brosze, przepiękne naszyjniki, pierścienie z dwoma wężami. To właśnie to ja i ty w tym zespoleniu tutaj. Pani profesor, to ja teraz pozwolę sobie zagrać muzykę, która też nie będzie wcale, choć w tytule jest biżu biżu, czyli skarbie, klejnociku, ale Baszęk zaśpiewa, no mój kochany klejnociku, jesteś śliczna, ale niestety muszę cię opuścić, czyli że jednak te klejnoty nie zawsze gwarantują trwałość, stałość związku, a biżu biżu i Alain Baszęk. Bijou, bijou, te réveille pas surtout. Je vais pas faire de bruit, juste un café, c'est tout. Je peux plus rester ici, je dormirai, je sais pas où. Oh, oh. Ça pourrit tout. Les cheveux dans le lavabo, les mégots écrasés n'importe où. Puis tu prends ton bain avec de drôles de joujoux. Oh, oh. Bijou, bijou, y'a des feux rouges partout. Et puis au coin de la rue, l'armée du salut qui joue. À ma montre, y'a pas de chaîne, à mes cols de chemise, pas de baleine. Oh, oh. Pense à tes rendez-vous. Rappeler le gynéco, passer à la banque, prendre des sous. Trouver quelqu'un d'autre, moi je mets les bouts. Oh, oh. No tak, bywa, że biżu, biżu i śliczna jesteś, moje serduszko, mój skarbie, moje złotko, ale muszę cię opuścić. No to najlepsze świadectwo, że biżuteria, nawet ta dawana z intencją wiecznotrwałego związku, nie zawsze spełnia obietnice, pani profesor. No jak wszystko, obietnice też nie wszystkie się dotrzymuje, niestety, ale właśnie biżuteria w jakimś, no, bardzo miłym w każdym razie stopniu nam te obietnice pieczętuje i na pewno takim przykładem jest biżuteria ze splecionymi prawicami, czyli z tym gestem, który wyobraża zgodę przede wszystkim już w starożytności. I był to pierścień, choć to nie tylko pierścienie, także i inne brosze czy zawieszenia występują z tym motywem, ale przede wszystkim wyobrażają w kontekście tym, który nas interesuje, zawarcie związku małżeńskiego, czy też obietnicę zawarcia tegoż związku, no bo wiadomo, ów gest pojawia się w chwili zaślubin. Bardzo często występujący motyw od czasów starożytnych, modny niezwykle w epoce nowożytnej, przepiękne pierścienie, gdzie dwie dłonie splatają się na sercu, mogą występować w takiej wersji pierścienia składanego. Mhm. Dwóch obrączek, albo z trzech, albo jeszcze więcej. Z trzech, wtedy na każdej z obrączek jest po jednej dłoni i na tej środkowej właśnie serce. No i odpowiednio, gdy się je rozłoży, można na nich przeczytać inskrypcje, na przykład takie, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela, czy mój początek i mój koniec, A więc takie obietnice zawierające właśnie ten element trwałości związku. Takie pierścienie XVI-XVII-wieczne przechowywane są w wielu muzeach w Europie. Często zresztą składane są te bliźniacze pierścienie też z dwóch, ozdobione dwoma kamieniami, dwie barwy tu mogą występować, właśnie czerwień i biel, która nas przenosi w stronę takich symbolicznych znaczeń, jak właśnie czystość intencji i czerwień odnosząca się do miłości. Pani profesor, przy to strasznie ciężkie było nosić to, taki pierścień, który był składany i zawierał te ukryte różne, no, czy to napisy, czy, no, dojdziemy do tego za chwilę, portrety, wizerunki, chociaż to raczej były wisiorki, ale no, to po prostu to ważyło. I jeżeli to takie drobne rączki narzeczonej, czy też wybranki, czy też panny młodej miały to targać, no to chyba tylko na specjalne okazje zakładano. No z tą pewnością im większy, tym częściej przypuszczamy, iż jest to pierścień, który ma charakter rytualny, jak pierścienie chociażby z tradycji żydowskiej, które są dużych rozmiarów, pierścienie właśnie zaślubinowe z takimi elementami architektonicznymi, które mają przenosić myśl w stronę świątyni i domu, który jest też właśnie świątynią, no to pierścienie właśnie mające tylko taki charakter chwilowego noszenia podczas ceremonii. Natomiast większość tych pierścieni zaślubinowych czy zaręczynowych no, nie były aż tak wielkie, żeby nie można było sobie z nimi poradzić. Może niespecjalnie wygodne do noszenia, ale pamiętajmy, że to jednak arystokracja, szlachta nosiła, a nie do prac ręcznych tak przyzwyczajona, więc nie o wygodę tutaj dbano, ale raczej właśnie o wygląd i o znaczenie symboliczne. Serce, powiedziałyśmy, pani powiedziała, że to zresztą wszyscy wiemy, że to taki najbardziej oczywisty symbol uczucia, prawda? Ale to serce też przybiera czasem bardzo dziwne formy. Na przykład biżuteria, która powstaje nawet i współcześnie, wspaniałego złotnika Alessandro Dari z Florencji, to bywa sercem, które się wkłada na palec. No właśnie, przepiękne kolekcje no, artysty wielkiego, który znakomite muzeum właściwie otworzył we Florencji. Miejsce zupełnie magiczne, z takim duchem niesamowitym. Kiedy się tam wchodzi, od razu czuć właśnie tą nadzwyczajną atmosferę. I wszystkie kolekcje, jakie wychodzą spod ręki tego mistrza, mają głębokie, symboliczne treści. Wśród nich jest kolekcja Miłość i serce jest jakby zawarte już w obrączce. Dość grubej takiej właśnie, ciężkiej, dekorowanej różnymi elementami, przede wszystkim korona i wieża tutaj się pojawia, korona jako symbol ducha i żeńskiego pierwiastka, natomiast wieża jako symbol stałości ma odpowiadać mężczyźnie. Dlaczego, przepraszam, dlaczego wieża jest symbolem trwałości, że zbudowana... No siły, miejsce takie właśnie, to jest wieża taka, która gdzieś nas przenosi w stronę średniowiecznych wież, które były w miastach, które były targane wojnami domowymi i to było takie miejsce schronienia, w związku z czym właśnie ta trwałość i stałość, obronność tutaj oczywiście i taka opoka gdzieś jest przez ten symbol przywołana. Są to oczywiście symbole, które sam sobie Alessandro Dari jakby sięgając do bogatego zbioru, który w kulturze jest obecny, sam sobie jakoś tam też tworzy na własną potrzebę. Ja wiem, że pani jest miłośniczką Włoch, Florencji i pani tam przed koronawirusem często bywała. Teraz jest to już nieco utrudnione, ale domyślam się, że odwiedzała pani to muzeum, prawda? Tak, to jest miejsce rzeczywiście takie, które robi ogromne wrażenie, niewielkich rozmiarów, ale artysta cały czas tam przebywa i tworzy i właściwie przychodzi się tam, on jest dalej zajęty sobą, więc jeśli ktoś się spodziewa, że będzie odprowadzony, to na pewno tak się nie stanie, ale może go zobaczyć przy pracy i właśnie piękną wystawę tych, no właściwie drogocennych przedmiotów, bo one chyba nie wszystkie nadają się do noszenia. Są to takie małe rzeźby. Mnie urzekł bardzo z tej kolekcji takiej właśnie damsko-męskiej para pierścieni z kolekcji Anioły. To jest anioł mężczyzna i anioł kobieta. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie to, że obie postaci mają tylko po jednym skrzydle. I całość ma wyobrażać, że dopiero połączeni będą mogli wzbić się przez tworza. Więc taki drobny wydawać by się mogło zabieg, ale pokazujący no właśnie to bycie razem, które pozwala dotykać nieba, jeśli się tylko razem równo tymi skrzydłami będzie machać. No pięknie powiedziane, bo anioły wydawały mi się zawsze istotami bezpłciowymi, chociaż niektóre bardziej przypominały kobiety, a inne młodych mężczyzn, no, ale właśnie anioł męski, anioł żeński i anioł jednoskrzydły i dopiero wespół tworzą parę i mogą wzlecieć. Ponieważ jesteśmy w takim okresie świątecznym jeszcze, no to ja myślę, że teraz zaśpiewa dla nas Frank Sinatra, który zaśpiewa o bombkach, łańcuchach i o naszyjnikach, o koralikach, które noszą kobiety często, perły na przykład, noszą często z okazji jakichś uroczystych spotkań, wieczorów. Posłuchajmy ich. Baubles, bangles, hear how they jing jingalinger. Baubles, bangles, bright shiny beads. Sparkles, spangles, her heart will sing singalinger. Wearing baubles, bangles and beads. She'll glitter and gleam so, make somebody dream so, that someday I may buy her a ring, ring-a-linger. I've heard that's where it leads, wearing baubles, bangles and beads. She'll glitter and gleam so, make somebody dream so, that someday, someday I may buy her a ring, ring-a-linger. I have heard that's where it leads, wearing baubles, bangles and beads. All those noisy bangles and beads. No, to był piękny duecik Franka Sinatry i Antonio Carla Jobima. No, jak słychać te błyskotki, szczególnie bransoletki podzwaniają też. To chyba też takie symboliczne troszeczkę, że tak się zbliża kobieta, zbliża się i podzwania piękną biżuterią. Pani profesor, symbolika. Chciałam przypomnieć, znaczy nie przypomnieć, nawiązać do tej wieży, o której pani powiedziała, a jednorożec. To jest rzeczywiście historia niezwykła. W Rijksmuseum w Amsterdamie znajduje się pierścień, jedyny taki, jaki znam, z wizerunkiem jednorożca, z wizerunkiem serca, na którym jest umieszczony diament i kobiety. Na odwrocie, tak jakby od strony wewnętrznej dłoni, znajdują się właśnie owe splecione dłonie wyobrażające zawarcie związku. Więc można sobie wyobrazić, że jest to pierścień, który był jakimś pierścionem zaręczynowym lub zaślubinowym około połowy XVI wieku. No i jednorożec, który jest symbolem przede wszystkim w średniowieczu czystości, jako zwierzę niezwykle płochliwe, no nie był widziany przez ludzi, bo ciągle gdzieś umykał, ale jak czytam w bestiariuszach średniowiecznych, był niezwykle czuły na dziewicę. I tylko dziewica mogła go zwabić. Wtedy on przychodził, usypiał jej na kolanach. Wtedy można go było złapać i odciąć jego róg, który był pożądanym lekarstwem na wszelkie choroby albo nawet zapewnić mu nieśmiertelność. No i tutaj dotykamy drugiej strony tej historii, bo róg, który skierowany był w stronę brzucha dziewicy, no też ma rzecz jasna podteksty erotyczne. Jeżeli będziemy czytać to tak dwustronnie, no to możemy sobie wyobrazić, że właśnie z jednej strony czystość, ale z drugiej strony wieczność. Jeżeli róg ma podtekst faliczny, no to mówimy o przedłużeniu życia, a więc zachowaniu wieczności rodu. No i taki pierścień, w którym kobieta podarowuje własne serce, a róg jednorożca gdzieś dotyka tego czystego źródła wyobrażonego przez diament, no będzie też taką z jednej strony deklaracją czystości, czystości intencji, czystości cielesnej, a z drugiej strony tego, co ma się wydarzyć po matrimonium, bo pamiętajmy, że matrimonium jest po to, żeby kobieta stała się mater, czyli matką, a więc właśnie to przedłużenie rodu i trwałość, byśmy powiedzieli się, ludzkiego gatunku, ale tutaj raczej chodziło o mniejszą jednostkę, miał ten jednorożec tutaj najprawdopodobniej wyobrażać. No tak, czasami mógł być ozdobą wkomponowaną czy to w wisiorek, czy to w inne formy złotnicze. Sam róg, prawda? Tak, też, bo róg jednorożca to oczywiście róg Nerwala i jako takie pożądane niesamowicie obiekt znajdował się w gabinetach osobliwości. Nawet do dzisiaj w różnych muzeach jest przechowywany. Oczywiście dzisiaj wiemy, od jakiego zwierzęcia. No raczej nie był to jednorożec. Mam nadzieję, że dzieci już poszły spać i że można troszeczkę bardziej niegrzecznie powiedzieć, a żeby tak wprowadzić w mniej układny i taki bajeczkowy, bajeczny właściwie nastrój, to Echta Kit nam zaśpiewa Sissy Bon. Tam jest też moment, że chce być niegrzeczną dziewczynką i że chce mieć tę biżuterię i to taką bogatą Sissy Bon będzie wtedy. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui en disant long, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait la prison. C'est si bon, ces petites sensations savent mieux que millions. C'est tellement, tellement bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Les passants dans la rue. C'est bon, c'est bon. Bras dessus, bras dessus. C'est bon, c'est bon. En chantant des chansons. C'est bon, c'est bon. Quel esprit me veille. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je cherche un millionnaire. C'est bon, c'est bon. Avec des. C'est bon, c'est bon. Grand Cadillac car. C'est bon. Mink coats. Bon, bon. Des bijoux jusqu'au cou, c'est tu bon, sais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ces petites sensations. C'est bon, c'est bon. Peut-être c'est bon. Quelqu'un avec un petit yacht, c'est bon, non? Ah, bon. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, je suis bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon, si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était ma No nie wymagajmy tak dużo już tego jachtu, tego Cadillaca, tej biżuterii, którą obwieszona jest kobieta pragnąca luksusu. Pani profesor, te takie mniej grzeczne obiekty biżuteryjne, powiedzmy ten najstarszy symbol seksu, czyli po prostu znak fallusa, forma fallusa. No to oczywiście... Nie tylko seksu, bo to nie w pierwszym rzędzie o seks tutaj chodzi, ale o prezentację sił witalnych, o tę możność przedłużenia rodu i rzeczywiście genitalia, tak męskie, jak i kobiece, ale zwłaszcza męskie, pojawiają się no, właściwie we wszystkich obiektach sztuki, ale co może nas dziwić, pojawiają się w biżuterii i na pierścionkach, i jako takie charmsy przywieszki do bransoletek już w czasach etruskich i rzymskich. I sporo ich na terenie Europy możemy w muzeach spotkać. No i oczywiście jest to rodzaj amuletu, który ma odstraszać złe spojrzenie. Jako że genitalia kojarzono z przekazywaniem życia, a więc dawaniem życia, a więc przypisywano im ogromną siłę, no bo jeśli ktoś ma taką moc, czy coś ma taką moc, to siłę, co życie przekazuje, czy życie daje, no to chyba w wyobrażeniu ludzkim większej mocy już sobie nie można odnaleźć w przedmiocie. Stąd też siła witalna, moc odstraszania demonów, ale i szczęście miały te amulety wyobrażać. I tak jak powiedziałam, pojawiają się w kulturze etruskiej, pojawiają się w Pompejach, pojawiają się też, co dziwne dla nas być może, w przypinkach dla pielgrzymów. dość sporo zachowało się takowych. A to ciekawe, dlaczego pielgrzym? Czy... No, pielgrzym jak szedł, to był narażony jednak na wiele niebezpieczeństw podczas tej drogi i w związku z tym taki amulet właśnie odstraszający mógł mu się w tej drodze przydać. I te amulety funkcjonują nie tylko zresztą falusy, ale właśnie waginy. Pojawiają się też znaki, które odpowiadają tymże, jak na przykład figa. To jest nic innego jak taki miniaturowy gest Kozakiewicza, a więc gest bardzo obelżywy, którym można było obrazić człowieka, ale też i właśnie postraszyć demona. Stąd te części ciała akurat pojawiają się też w biżuterii od czasów najdawniejszych. Dzisiaj jakimś tam dalekim echem tego motywu dekoracyjnego jest właśnie korno, czyli taka w kształcie, byśmy powiedzieli, papryczki czerwonej, koralowa zawieszka, bardzo jeszcze modna na południu Włoch. Tutaj dochodzi jeszcze koral czerwony, który właśnie ma zapewniać siły witalne, chronić od różnych chorób, zwłaszcza chorób krwi. Ten koral bardzo w takich funkcjach właśnie magicznych występował i występuje chyba do dzisiaj. Ale te formy powtarzają się. To jest zadziwiające, że figa, fallus i róg jednorożca, że to wszystko gdzieś się spotyka. I no, taki wydłużony kształt, a jednocześnie jest to wszystko tak pięknie udekorowane, ozdobione, że nie od razu zwracamy uwagę na podtekst. No, zdecydowanie tak. I jeśli już mówimy o takich przedmiotach, które gdzieś ten podtekst będą zawierać, może na pierwszy rzut oka dla nas dzisiaj nie tak bardzo jasno czytelny, to warto w kontekście karnawału wspomnieć o pierścionkach w typie maskarady. A więc pierścionki z połowy wieku XVIII, gdzie pojawia się wizerunek kobiecej twarzy w masce czarnej i twarzy często udekorowanej muszkami. To pierścionki, które mają takie przesłanie miłości ponad podziałami, byśmy powiedzieli, ponieważ w masce podczas karnawału występują wszyscy. Następuje zrównanie warstw społecznych. Wiadomo, że pudrowano twarze, tak mężczyźni, jak i kobiety, malowano usta na czerwono, też obie bucie, to czy miły. No i do tego maska, która powodowała, że nieważne z jakiego stanu się pochodziło, ale bawiono się wtedy razem i razem można było bezkarnie na te schadzki gdzieś tam się udać, nie zważając no właśnie na te różnice społeczne. Stąd właśnie ten pierścionek, można powiedzieć, takim emblematem wolnej miłości XVIII-wiecznej pozostaje, a do tego muszki, czyli właśnie te sztuczne pieprzyki. Tak, no właśnie, bo żeby ktoś nie pomyślał, że mówimy o muszkach dla panów, które nosi się przy bardziej uroczystych okazjach, czy to white tie, czy black tie, tylko chodzi o coś, co nalepiano sobie na twarz i to była cała ukryta symbolika. No właśnie, to były bardzo rozpowszechnione dekoracje twarzy, które gdzieś tam się do makijażu zalicza. Pierwotnie pokrywano blizny po ospie w ten sposób, maskując owe niedoskonałości skóry, ale czasem rozwinął się język, właśnie komunikat. W zależności od tego, gdzie ową muszkę naklejono, to coś tam chciano przekazać odbiorcy. Oczywiście muszki mogły być z aksamitu, ze skórki. Jeszcze dzisiaj możemy odnaleźć ślady tej produkcji rzemieślniczej w miastach. Na przykład w Wenecji jest cała ulica właśnie producentów owych muszek. No i teraz w zależności od tego, gdzie dama ową muszkę nałożyła, mogła ich nałożyć całkiem sporo, no to taki komunikat przekazywała. Wokół ust, po lewej stronie pod wargą mogło oznaczać to, że chce być całowana, albo gdzie indziej czytamy, że jest osobą dyskretną. Na brodzie zabawna, nad ustami po prawej stronie kokietka. Jeszcze wyżej bezczelna. Po drugiej stronie na lewym policzku chętnie lubi, gdy się ją adoruje. Pod okiem lewym namiętna. No i tak dalej, i tak dalej. A to cały szyfr jak więzienny prawie. No więc właśnie jakiś szyfr taki, który pozwalał komunikować się przez założenie takiej muszki, która na przykład na sercu też mogła na piersi się pojawić, która mogła oznaczać hojność na przykład, od razu był komunikatem do potencjalnego kochanka, co go może czekać, czy pani jest chętna, czy też niekoniecznie. Chociaż widzimy, że we wszystkich miejscach, gdziekolwiek by się tej muszki nie nałożyło, ten podtekst flirtu gdzieś jest obecny. Pani profesor, a jeszcze są czasami zastanawiające elementy wplecione w biżuterię, na przykład oko kochanki. Cóż to takiego jest? A to jest przepiękna historia, też XIX-wieczna, bo w początkach wieku XIX najwięcej odnotowujemy tych obiektów, a dokładnie pojawia się w 1785 roku, kiedy to późniejszy król Jerzy IV, książę Walii, kocha się namiętnie w Mary Ann Fitzherbert, która niestety jest katolicką wdową. Gdyby miał przyszły następca tronu się z nią związać, no to straciłby prawo do tronu. Więc miłość taka troszkę niespełniona, choć oni się pobrali, to małżeństwo nie zostało uznane. Ale właśnie w tymże wspomnianym 1785 roku Jerzy miał... Pani profesor, i my musimy już zakończyć w tym fascynującym momencie, po prostu. Przypomnę tylko, że mówiliśmy o biżuterii z podtekstami, a naszym gościem była pani profesor Małgorzata Wrześniak. Dziękuję pięknie, Monika Małkowska. No i rozstajemy się do przyszłego roku. Y'a des bruits qui courent, y'a des têtes qui tournent, faut te glisser, il est magique ton boule, et on va faire un tour avant que je perde le nord. Ah ça, t'es mon bijou, oui je fous de pas, je veux mon bijou. Oh mon bijou, oh mon bijou. Je fous de toi, j'aime mon bisou. Oh mon bijou. Oh mon bijou. Je veux y habiter à moi. Tu peux me laisser ta joie. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Express Krups Evidence. Dwie mleczne kawy jednocześnie. Teraz taniej o 300 zł. Czarna dwumetrowa lodówka LG. Teraz za jedyne 1990. Taniej aż o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert.